أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا جماعة تلاوتك ده سورة الرعد دا اول نمبر او دوم نمبر آیاتونه و سورة رعد شدی په قرآن کریم کې دلته چې دا د لمبر دی د کتابت د لارې څخه دا دیرلسم نمبر سورت دی دلته چې په قرآن کریم کې د نویشتې د لارې دی د نزول د لارې چې بیا دی دی اووه نوییم آیات دی چې په قرآن کریم کې د ده نمبر د نزول د لارې څخه اووه نوییم دی تر سوره محمد وروسته نازل کړه شوی دی. نو د ده ترتیب نزولي او ترتیب کتبي فرق سره پیدا کوي. په هغه کې دیرلسم دی په قرآن کریم کې ځکه دغه د قرآن دغه ترتیب چې دلته دی دا خو د لوح محفوظ د ترتیب سره برابر دی. په لوح محفوظ کې قرآن په دغه شکل پروت دی چې دا اوس لیکلي او نزول خو نو د هغه مطابق نه دی. نزول خو د ضرورت مطابق دی چې خلکو ته کوم وخت اړتیا پیښه سوې ده د حکم نو هغه په قرآن کریم کې چې هلته هغه حکم که مخکې و که وروسته و د هغه ځای راخسته سوي ورکول سوی دی هغه د خلکو د ضرورت پر اندازه دی. ضرورت چې دی د خلکو هغه د هر رقم په ترتیب دغه د خلکو ضرورتونه نه دي پیښ سوي چې څنګه قرآن کریم پروت دی. نو خود یې هغه نزول تر اوښتی دی داسې یوې ترتیبې کتبې دی دا داسې لیکل سوی دی د جبریل امین په ښوونه و نبي علیه السلام د پیغمبر علیه السلام بیا کاتبینو ته د وحي ورښولی دی چې د هغه سره برابر دی کټ مټ هغه رقم دی. نو نزولن دی سوهم سو اووه نوییم سو او کتبن د نویشتې د لارې دیرلسم سورت سو. نو دا سورت چې دا رعد دی په مدینه شریفه کې نازل سوی دی مدني دی. نو مګر نه یو په تفسیری کابلی کې لیکلي دي چې د ده یو دیرشم او دو دیرشم آیات چې دی دغه دوه چې دي دا په مکه کې نازل سوي دي مدني نه دي. نور ټوله سورت چې دی مدني دی. مدني معنا چې د نبي علیه صلات وسلام تر هجرت وروسته نازل سوي او مکی چې دی تر هجرت چې د مخه نازل سوي ځای ته نه کته کیږي چې د هجرت مخه نازل سوي هر ځای چې نازل سوي موږ مکی بول ځکه د پیغمبر د کور سره چې دی دا د ما حول چې دی هغه یې مکه ده. نو د ده کور چې دلته یي ما حول یې هم دغه دی نو د هغو خلکو سره اړه لري نو برای موږ مکی بول اګر چې تر مکې د باندې نازل سوي چې د رسول علیه السلام تر هجرت وروسته چې دی مدینې ته ولاړې تر هجرت وروسته چې نازل سوي دي موږ مدني بولو که تا په مدینه کې نه دي خو د باندې نازل سوي دي. نبي علیه السلام د باندې وتلي و دا آیات راغلي دي یا دا سورت راغلي وم خو کور یې په مدینه کې دي ما حول یې مدني دي نو بره موږ مدني ورته وایي دا دغسې مدني سورت دی. نو د ده آیاتونه چې دي درود څلوېښت آیاته دي تفسیر بیزاوی شریف چې دی او دغه رقم روح البیان هغه وایي چې دا پنځه څلوېښت آیات دی. دا مې د دې دپاره درته وویله چې دا چې په قرآن کریم کال ته اختلاف راځي څوک څوک وایي شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیات دی نور بیا هلته وایي دا چې دی شپږ زره و دوه سوه اتیا آیات دی. نو دا رقم یې کړي چې دا څونه فرق رالی په دا قرآن کریم کې دا دا رقم نه دی چې په هغه قرآنو کې چې معنا دی شپږ زره شپږ سوه دی مثال په طور دغه شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیات یې لیکل دي هغه قرآنونه نو غټ آیاتونه یې نو ډېر سوي دي دا بل چې شپږ سره دوه سوه څو آیاته دی نو دا لږ چې آیاتونه په کښې کې کم دي د کمو د بېش خبره نه ده یو آیات یې فرض یې کوي چې زه تاسو ته پر لاس اندازه در وښیم مثلا دی دوغه نه قدر دی په دا آیات کریمه دوغه بل مفسر وایي چې دا خو پر دغه ځای باندې دلته د آیات پرکیږي دلته دا بل آیات یعنې د یو آیات څخه دوه جوړوي نو داسې نه دي چې توري کم بیش توري کم بیش نه دي دا لپلامه تر وناسه پورې د قرآن کریم دغه توري کم بیش په کښې کې نشته پر دغه رقم دي دا چې دا څو آیاته دي یو حساب کې حساب کې د آیاتونه چې دي د مثال په طور غټ آیات یو مفسر یې په یوه آیات حسابي دا بل وایي دا خو نو دلته په دا مابینس کې هم درېږي دلته هم آیات دي باره د یوه آیاته څخه دوه جوړ شي نو کیدای شي په خبره پوه سواست نو پر دغه رقم چې څوک دا غټ آیاتونه چې په دا قرآن کریم کې راغلي دي دا په یوه یوه حساب کې برای نو حساب راکم شي برای دا نو شپږ زره دوه سوه څو آیاته شو معنه څو اتیا شو نو او هغه چې بیا هغه غټ آیات یې معنا په دوه باندې شي دلته مابین شي دلته هم آیات پرې کېږي پر دا ځای باندې نقش ورکول کېږي برای نو حساب ډېر شي نو کیدای شي په خبره اوس پوهېږي نو معنا لکه یو کیلو شی چې دی درې ځای کې بره نو وایي درې ټوټې دي که څلور ځای کې څلور ټوټې شي نو که پنځه ځای کې برای پنځه ټوټې دي خلک نه شي ویلی سوال نه شي کولی چې یو کیلو شی دی یو دا پنځه ټوټې دي بل وایي چې دا درې ټوټې دي بابا خو یو ټوټې غټې کړي دي دا بل بیا ټوټې کوچنۍ کړي دي نور شی هغه شی دي فرق نه سره لري نو دلته چې دی مشهور متواتر دغه دی چې دا څو دي درې څلوېښت آیاته دي اګر چې ځینې تفسیرو لیکل دي چې دا نو پنځه څلوېښت آیاته دي نو په دې کې شپږ رکوګانې راځي د ده ربط د ماقبله سره چې دی د دې سورة رعد دا ربط د ماقبله سره دا دی چې د سورة یوسف چې قصه خلاصه شول ګرده هلته هلته هم په هغه یو سل پنځم آیات کې چې و هلته چې و دغه ذکر شوی و په یو سلو دوهم آیات کې چې و د قرآن کریم د نبی علیه الصلاة والسلام رسالت ذکر شوی چې ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک ول دا خو د غیب خبرونه دي موږ تا ته در نازلوو د نبی علیه السلام رسالت یې ورثابت کړي چې نو ته رسول یې چې تا ته وحی کول کېږي دوهم چې هلته یو سلو څلورم آیات و هلته چې و نبی علیه السلام ته تسلي ورکول شوی وما تسأل علیه من اجر ولته نو کم مزدوري ځینې غواړي چې اوس چې خوا به دی چې مزدوري به یې درلاسه وته ته خو د الله د رضا دپاره کوې دعوت نو د الله رضا خو به ستا د لاسه نه وي وتلې نه دې منې دي تا خپل ثواب به ګټي باره د داسې پر څه شي باندې ته پریشانه چې دا یې ولې نه ومني منې منې دي که نه منې نه منې ستا ثواب خو چې دی هغه الله تعالی ته منظور وي تسلیا وه په کښې کې ذکر شوې وه نو د سورة یوسف تر قصې وروسته رسالت بیان شوی و د نبی علیه السلام تسلیا وه نبی علیه السلام ته ورکول شوې وه توحید د الله په کښې کې بیان شوی په یو سلو پنځم نمبر آیات کې چې و په توحید کې چې و وکأی من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها ول ډېر د الله تعالی د قدرت د وجود آیاتونه ستا په اسمانو په مځکه کې چې دوی پر راتېرېږي مرور کوي مشاهده یې کوي ورته ګوري مګر خو نو چې ایمان نه راوړي هغه خو د ده جلا خبره ده نفسې د الله وحدانیت و ده ته ثابتې دلایل موجود دي دلایل موجود هم په اسمان کې هم په مځکه کې نو مثلا سلرم نمبر چې حقیقت ته قرآن بیان شوی و په یو سلو یو وعید و دیته بیان شوی و وعید معنا سرزدي شو دیته په یو سلو لسم نمبر آیات کې واغه دا و چې حتی اذا استیأس الرسل برای دا عذاب چې ځنډېږي یا چې وخت ورکول کېږي دا د دې دلیل نه دی چې نو سره نه راځي د رسولانو ته چې و هغو ته به دونه ټیم ورکول شو پر هغه خلکو چې د ده مقابله به کول عذاب به نه راتلي چې دوی به داسې سوله نا امیده به سوله لکه چې سره نه راځي هغه به یو پله د الله تعالی چې امداد رالی و هغه خلکو ته به عذاب ورکول شو ولفنوجی من نشاء نو موږ به نجات ورلره ورکړي هغه چا ته چې زموږ به خوښ وو ولا یردو بأسنا عن القوم المجرمین او زموږ عذاب د مجرم قوم څخه چې دی هغه څوک نه شي ردولی چې ورته راشي نو وعید په کښې کې بیان شوی دا په دا یو سلو لسم نمبر آیات کې چې و حقیقت د قرآن کریم چې و هغه په دا یو سلو یولسم نمبر کې بیان شوی ولقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الألباب ما کان حدیثا یفترا دا ما کان نه دی دا قرآن چې حدیث و قصې دي یفترا چې سره غوټه جګړه سي ولکن تصدیق الذی بین یدی دا تصدیق د هغه کتابو دپاره هم دی چې مخکې نازل شوي دي د درواغو جوړ شی نه دی نو دغه یو پنځه مضامین چې توحید و رسالت و تسلیه و حقیقت د قرآن و وعید و دغه چې دلته په دا پای کې د سورة یوسف ورواچول شوه دا سورة رعد ګرد دغه مضامین دي په سورة رعد کې د اوار دواره چې موږ شروع کوو هغه به د الله تعالی وحدانیت په کښې کې بیان شي د الله تعالی د توحید څخه چې دی چې دا هغه بیانېږي د قرآن کریم هغه صداقت به په کښې کې بیان سي. بس دغه مضامین دلې هم ګنو دغسې به د پیغمبر علیه السلام رسالت په کښې کې بیان سي، بیا به د رسول علیه صلات وسلام دپاره تسلیه بیان سي. نو دا شیان چې دلته په دغه صورت راعت کې هم بیانېږي هلته هم بیان سي، نو خو جوړ یې سره رالی، مناسبت یې سره رالی، نو کېدای سي په خبرو وستیسې پوهېږي. یو شی علاوه بل په کښې کې ستا هغه دا دی چې د نبي علیه السلام پر رسالت چې کوم سوالونه او شبهات خلک وردي هغه جوابونه په صورت راعت کې راځي، چې پر رسالت باندې سوالونه کېږي. نو د مضمون په لحاظ باندې د صورت راعت مضامین د سورة يوسف خاصل قصاوه د قصې په پای کې دا اوس چې ما څو آیاتونه په نمبر در وښودو هغو سره د دې مضامینو جوړ رالی دا ربط د ما قبل سر ترجمه چې ده اول چې موږ شروع کوو داسې وایي الف لام میم را دا مقطعات حروف بولي. الف یې یو توری سو، لام دا بل توری سو، میم دا بل توری سو، را دا بل توری سو. دا څلورو حرفو څخه هر یو په خپل نامه یادېږي، لکه موږ چې څلور هلکان بغل پر بغل ودرو بلا تشبیه باره موږ وایو چې دا یو چې دی محمد نسیم، عبدالله، عبدالرحیم، عبدالرحمن. ګوره هلکان په خپل نومانو یاد کړه، دا دغسې توری دي کېدای سي په مضمون پوه سواست. د هر یو په خپل نامه به یادې الف لام میم را اوس دا ده چې راګام راواړې دا نور تلک آیات الکتاب په خپلو نومانو نه یادېږي. تلک نو که دا په خپلو نومانو یادېږي دی خطاب هم ویلی تا لام کاف داسې به مو ویلي هغسې یې ویلي نو وایي تلک برای دا رقم وایي. نو دغه حروف مقطعات بولي دا په قرآن کریم کې تقریبا د نویشتو سورتو په سر کې دا راغلي دي. په ټوله قرآن کې چې دي د ټولو سورتو په سر کې نشته. وس قل یا ایها الکافرون چې موږ وایو په سر کې مقطعات نشته، نو واغضحا چې وایي په سر کې مقطعات نشته، دا د دغسې څو سورتو په سر کې شته. ده د دې چې دی معنا یې څه شي ده؟ معنا بس دا څو واره موږ ویلي چې مقطعات حروف چې دي دا د هغه متشابهاتو څخه دي چې معنا یې موږ ته نه معلومېږي، موږ یې نسو ویلي. دا د الله او د رسول تر منځ یو رمز دی، دوی په پوهېږي، په ورځ د قیامت به معنا ښکاره سي. نو موږ به ترجمه څنګه کوو چې پر دغه تورو رالو باره موږ وایو چې والله اعلمو بمراده بذلک. الله په دغه تورو چې د ده څه مراد دی الله په خبر دی، موږ په مکلف نه یو چې زده یې کړو، بس پر موږ یې بندیز لګولی دی چې دغو تورو په معنا به ته کار نه لري، بس ماز یې وایه. نو حکمت خو لري، حکمت یې علما او نور کم رکم حکمتونه بیان کړي دي. هغه غټ عمده حکمت یې دغه دی چې دا خو عرب و د قرآن منکر و، منکر دا معنا ول دا د خدای کلام نه دی، دا دی جوړی، دا خو شاعر دی، غیب ول دا لیونی دی، جادوګر دی، پر قرآن کریم به دغه نومان یې ښووله. نو الله تعالی په دغه تورو باندې دا کفارو ته چیلنج ورکوي. چیلنج معنا موږ به په خپله پښتو کې ویله چې هغه د بیجلو په رقم چې موږ تسې کوچنیانو باره به یو هلک رالی دا نور به بیجلي نه ورسره کولې، ده به دلته بیجل په مټکې یو دا بل به ورداسې کړ ولټک د میدان معنا کومه دی، یو نر دې را تیر شي راسره ودیکي بیا به دورې تیر شولو چې کېبه بیا به داسې نه کړ. دا ټک د میدان چې دی دا هغه تقریبا ګواکې هغه رقم دلته خلک چیلنج بولي نه دي، وایي پلانې کې نه څه شي اعلان ورته وکړي ول دا یې ګز دا یې میدان. دلته الله پاک ودې خلکو ته وایي چې دغه یې ګز دا یې میدان. ته وه دا قرآن کریم جادو دی، دا قرآن کریم د مثال په طور شعر دی. نو دا کوم د ناوله د شیانو څخه جوړ دی؟ د الف با مخدر معلوم دی، راواخلي سفاره راخلي نورانی قاعده راخلي کبله راخلي په هغه کې اته ویشت توري لیکلي الف با تا صادرک جیم ح. دا قرآن د دغه تورو څخه جوړ دی. اوس نو دا ګز دا میدان ور لایې که جادو بولي ونسه دغسې جادو جوړ کړه، که شعر بولي دغسې شعر جوړ کړه. نو تاسې کوم لږ عجیبان لري دا شاعران خو په دې کې بیخي ډېر وچ شعر و شاعري به کول ما دا رقم ښایسته کلام جوړ کړي، بلبل ما دا جوړ کړي په هره ژبه کې شته. نو دلته الله تعالی دوی ته چیلنج جوړ کړی دی، دا ګز دا میدان ور کړی دی. دغه تورو حکمت دغه دی چې یعنې د قرآن کریم د جوړ دا چې د ده توري جوړ دي هغه د چا څخه جوړ دي؟ د دغه اته ویشت تورو څخه جوړ دي. دا چې په سفاره کې ذکر شوي دي دلته په دالې پاک چې واده واري کښې ته ورشروع کوي د دغه څخه جوړ دي، نابلد شی نه دی. نو چې اوس د دغه څه جوړ دي نو پلانۍ کاکا ته هم جوړ کړه، یا پلانۍ عجیب صاحب ته هم جوړ کړه، پلانۍ شاعره ته هم جوړ کړه. چې څه چې انسانیت د رسول علیه السلام د وخته چې راونسي به الی یوم القیامه پورې هیچ چا د قرآن هم سری نه ده کړی. په تخنیک څونه ولاړه رقم رقم شیان یې جوړ کړه. قرآن ته دی ورلس یو دوه آیات دی جوړ کړي پر دا رقم چې په قرآن کې برای د خلکو څخه ګټ سي. دغه اعجاز د پخوانیو کتابو دپاره نه و، په تورات کې دا اعجاز نشته. د دې ملایانو به یو شی جوړ کړي برای به ورګټ کړي برای به په کښې کې ورک سو، خلکو به نسو جلا کولی چې کوم هغه د الله تعالی کلام دی کوم د دغې دی. په انجیل کې دا اعجاز نه و، په زبور کې دا اعجاز نو په نورو صحیفو کې دا اعجاز نو دغه اعجاز یوازې د قرآن کریم کې پروت دی. دا د نبی علیه السلام داسې معجزه ده چې د ده در وفات وروسته هم ژوندی ده. دا معجزه پرته ده که څوک د نبی علیه السلام نبوت نه مني بس دا قرآن معجزه ده موږ کې راپرېښې ده. خلک یو نسې همسري دي وکړي که علما راټولوي که عرب راټولوي که ساینسدانان راټولوي قرآن کریم ادرس ښوولی دی چې الف لام میم را دغه توري چیرې لیکلي مانا دا لیکب په اول مخکې لیکلي ورسې دا قرآن ځینې جوړ کړي نو یو ځای بیا وایي یوازې الف لام میم دا را نه وي ورسره که په سورت بقره کې چې ونو گای گای بیا در کمی طاها پسورت توها کی چرازی نو گای بیا یاسین دک پسورت یاسین کی چرازی تا مقطعات گای پی و توری ادرس تر کی گای په بل دک گای په بل دک خدا توری گند الت لیکلی بل زای لیکلی نه گای یو دو دریز نی را واخلی گای دو زنی را واخلی گای دی مثال په تور پین زنی را واخلی تا ته ادرس فقط در کی نو غټ عمد حکمت مشترا معلوم سو چې د مقطعات حروف راوړل د جنو سورته په سر کې حکمت یې چې شې دی فائدہ یې چې شې ده چې هغه کسان چې د قران کریم په باره کې شکوک او شبهات کوي چې دا به د اعلی کلام نه هغه ته یې تور ادرس ورشي چې قران کریم نو کوم د نه بلد شیانو څخه جوړ دی داش نخته توري دي ورلایس جوړه کی چې نیسې جوړولای عاجز یا ټول انسانیت پیری ملک کرد عاجز یا سدان نس جوړولای نو خو معلوم دار ده د چا کلام دی چې هغه در ټول ور دی چې خالق د کائنات دی نو هغه کلام بیا و نبی علیه السلام ته چې نبی نه وای نو ویل ورکول کېدی د دې نبوت هم په ثابتېږي د قرآن کریم حقانیت هم په ثابتېږي پلانې ته ولې نه ورکول کېږي پلانې ته ولې نه ورکول کېږي چې دته ورکول شوی دی رسول دی نو نو موږ چې پر راس ترجمه بیا څنګه کوو چې الله یې په مراد خبر دی او حکمت مو دا دی زده کړي چې فایده یې دغه شی دی بې پایدې نو نس نو پسې ترجمه کې وایي تلک آیات الکتاب تلک دا چې د تلاوت کېږي و تا ته ویل کېږي محمد علیه السلام آیاتو دا آیاتونه دي الکتاب د دغه لوی کتاب دا قرآن دی دا دغه آیاتونه دي ده تلک دغه دا مطلو دا چې تا ته ویل کېږي آیاتو آیاتونه دي الکتاب د دغه کتاب چې قرآن دی والذی او هغه انزله چې نازل کړه سوي دي الیک و تا ته من ربک د طرفه څخه د رب ستا الحق دا ګرده چې شي حق دا تا ته چې را نازل سي دا ګرده حق و رښتیا دي په دې کې یوه خبره د حقیقت خلاف نسته کله یې مضمون ته متوجه سي دا چې تلاوت کېږي د آیاتونه د کتاب چې قرآن دی قرآن کریم سره کم دی هغه داس دی ولذي هغه انزله چې نازل کړه سوی دی الیک و تا ته من ربک د طرفه څخه د رب ستا الحق دا حق دی رښتیا دي چې دا د الله تعالی کلام دی دا ستا جوړ نه دی ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ولكن دون خبر اكثر الناس اكثر دخلو چې لا يؤمنون دي ایمان راوړي باور نکینو نو دغه دی په د اول آیت کریمه کې د قران کریم هغه صداقت او حقانيت تعالی او تعالی باندې چې حق کلام دی د الله سره نازل سوی دی پرشتہ ته چې خلق ایمان راوړي هغه به ته خوانه بده دغه دا معنی نه ده چې خلق ایمان نه پروري نو دا د الله تعالی کلام نه دی تعالی کلام دی لمر چې دی چې پرک چینه ونی پټ دی ورځ دې نه راوځي د شپې راوځي نو مرګ مرګ نه دی مرګ خو مرګ دی د چ په کولی سرګو پټی نیو دي نه رونی وځ ما سرګي پر بریښ دا خو د ته کار دی کدا یې په مضمون پوس به د مثال په تور شو خواجه خوراکو نه پراته دي کی کې بوله کلچې بوله میټایانه بوله شوګر والا چې نه خو خپل د کی علت دی که په میټایانه کې علت دی په میټایانه کې علت دی میټایانه خو بل دی په مړه ده نه په لری ګولې په وی ګر سره د میټایانه خوږوالی ثابت دی د غو شوالی ثابت دی د خپل د بدن علاج وکي د شوګر دی نو په میټایي ویل بد وای چې میټایي بد شي خوستا د پاره نو بد شي کې ځان ته بد بولې ستا بدن اصلي بد سوې دی اوس میټایي بد بولې میټایي په خپل ځان کې شو دی خو هغه نور ګر دی خوري نو کدای په مضمون پوس و قران په خپل ځان کې حق کلام دی دا چې د ایمان د پراوړ دی چې د ځان علاج وکي د خپل دماغ علاج دی وکي ولكن دون خبر اكثر الناس اكثر دخل لا يؤمنون ایمان باور نه لري ایمان نه راوړي نو مال په دا وار د وار کې چې د تدیب د قران کریم هغه حقانيت بیان شه شنو چې قران کریم حق سو نو کیته دا قران کریم د خدای کلام دا قران کریم حق او رښتیا خبره محمد علی السلام رسول برکې چې شي پسیونو د قران کریم عمده مقصد بیانې چې دین او د دغه د فاره نازل سوی دی چې خلکو ته دغه خبره په ګوته کې ورته وي شي هغه چې دی چې توحید د الله تعالی دی د الله یګانګی د قران کریم د کوښنی مقصد د فاره نه دی راغلی دا د دغه اعلی مقصد د فاره راغلی دی موږ ته څه په دې د مقصد اهمیت کې دای سپځړي کې مسمدم التزای و نه نس دار کوم چې دا واقعي غټ هدف دی خو موږ ته څه چې دی ګرد ماحول مود موحیون دی الاته سجدا کوي دا چې تا هغه ماحول لیدلی وای چې د مکې ماحول و چې 378 بوتان یوازې په کعبه کې ولاړ و، نو په کورو کې به څو وه، په کورو کې به څو وه، په کورو کې خو عبادت د بوتانو کېدی. دا دنیا شرک ورسره نیولې وه. نو دلته خو باره توحید دا رقم ووه د خلکو پر چم لکه عنقا دغسې نیستي و. نو دا مهم هدف چې ته په دې خلکو منې چې در نره و در ښځه در سپین ږیري و در در ځوانه پورې در خان او در مسکینه په شرک اخته وه. نو دلته توحید ډېر یو عظیم مقصد چې خلکو کې ورمعرفي کې قرآن د دغه مقصد دپاره لالی، او په دې مقصد کې رسول و قرآن دواړه کامیابه مسوله په نړۍ یې توحید الله تعالی ومني بوتان یې په مات کړه، خپله یې تبرونه پر راواخسته ماته کړه. چې دا اوس موږ په څه جهالت کې سر یو چې د غره ډبره یې نه بزرګه چې زه وت راشه مارونه بیا دا بزرګه چې داسې مخته کښېږدم بیا زه سجدا ورته کوم، دا څنګه کار دی؟ دغه بې عقلیه د خلکو ور په ګوته کړه. او هوښیاري چې توحید دی د الله تعالی، یووالی د الله تعالی دی، دا یې خلکو ته وښودل. دا عظیم هدف د چا دپاره سو؟ د قرآن دپاره سو. نو اول آیات کې مو کومه خبره زده کړه؟ حقانیت د قرآن، چې قرآن حق کلام دی. په دویم آیات کې چې پسې راشروع کېږي دا در یو ځای پورې دوام کوي، توحید د الله دی چې دا د قرآن د اعظمو مقاصدو څخه دی. نو دا غټ مقصد یې اوس بیانوو. الله الله الذي ذهق ذاتي رفع پورتکړي دي السماوات اسمانونه. الله خو هغه ذاتي چې د اسمانونه یې پورتکړي دي، خو اسمان دي. د هر اسمان به څونه وزن لري؟ خدا غټ غټ ثقل ثقل اجسام دي. نو اوس که د مثال په تو یو سړی فقط یو غټ مسجد جوړ کړي یا لوی حال جوړ کړي، دلته لاندې پلر ور لروار نه کړي د دې خوا څخه باران، او خلک دا ساینسدانان داسې تعبیري، دا انجینران داسې تعبیري، برای وروره دوري هم چې دي 200 فوټه دي، دوري هم 400 فوټه دي، یو استنې میجه نه دي کړي، پلر نه لري ولاړ دي، هم څنګه ته کې کړي دي؟ نو دونو چې تاسو ته کې کدل خو چې خو واقعي ګران کار دي، چې دغه نشته خو د سې سره راجویږي چې سره بد دي. نو خو مارمدار د دې اخته او اخته چار طرفه سونه سری ورکول سوي، او دا خو لا دار کم هم د چ سری دی په ځکه کې ورته تکه کې نه به سره کاش کې و به نست کای به کې اسمان ته خو سری هم نه جوړ کول سي چې ځای په ځکه کې شنه سری برابر دی نه راځي. دوغه نه غټ چتونه بیان یو بل بل در ومه پوری چې زیات اتم و در نه پوری چې دا و چې د اسمانو په نامه یادیږي. اغه اتم ته د کرسی په نامه ویل کیږي، اغه نم ته د عرش په نامه ویل کیږي. طالبان چې په کتابو کې وایي اغه نو دا نو اپلاک نه اسمانونه، په اسمانونه یې موږ یادو ګرځ. کله د قران په اصطلاح کې دا و اسمانونه دی، اغه بل کرسی دی، اغه در ټول لور چې انم دی، اغه نو عرش مبارک دی. نو دلته د اسمانونه چې علایات کړ الی دا الله هغه ذاتی رفع چ پورته یې کړی دي، سمانه وار وار په مزکه پراته بیا پورته کړی دا غس لوړې جوړ کړی دي. دا رقم رفع چ لوړې جوړ کړی دي السماوات اسمانونه بغیر عمد، بلا عمد وسنه څخه عماد نه دی ور کړی. عماد دا غستنی ته ول کیږي، پلر ته ول کیږي، دغه خو تر لاندې کینو. بغیر عمد بلا تکیه څخه ترونه دسی عمد ترونه چې تسی ویني هدا عمد ځینې مفسرین دغه سوی دغه ترونه هه صفته دغه عمد کې دسې عمد وستن ترونه چې تسې وویني ه دغه دغه عمد چا در وسه جدلې دسې اسمان خو پرانې ځای کې ستن لاندې و تر ستن معنا دغه پلر تر لاندې و. موږ خو نو وګرځېدلې په خوا خوړانده و، موږ خو نو دنیا نه وغوښتې. دا خو اوس انسانانو کشف کړی ده په پلانې ځای کې اسمان ته داسې پلر ولاړ دی، اوس په خبر شو الله ولاکې وویني چې تا تر پای پر پر وګرځېږي. د دې عمد چې تسې وویني دا نسته. نو ترجمه څنګه شوه؟ پورته کړي دي اسمانونه بغیر عمد بېله یو پلر څخه دسې پلر ترونه چې تسې وویني هغه، یعنی په واقع کې که یې د الله تعالی د قدرت بلاکۍ په پلاران چې تسې ویني نه ویني هغه رقم به کېدای سي، خو ستا د سترګو پلر نسه چې تسې ویني دا رقم. نور مفسرین وایي چې خپله حکیم الامت رحمه الله هم دغسې وایي، هغه داسې وایي چې دا ترونه ها چې دی دا د عمد دپاره صفت مه ګرځوه، دا د سماوات دپاره رفع چ پورته کړی دي سماوات اسمانونه بغیر عمد پورته کړی دي. د اسمانونه سره کم دي ترونه ته سی ویني ها د اسمانونه، خو ستا سترګې ورته وګوره د اسمانو ته ویني کې نه ویني، ستن لري نه خو نه لري. ترونه چې ته سی ویني ها د اسمانونه، دغه چې ته سی ویني دغه اسمانونه بیا عمد دي. پرابل کم خدای سو چې دسې ستن نسته چې ته وویني، وانکه په واقع کې وکدای سی جوړو. یا دا دلته دا رقم ترجمه سول چې پورته کړی دي اسمانونه بیا ستنې ترونه ته سی ویني ها د اسمانونه، خو دې سترګې لري ورته وګوره ستنسته د خونستر پر هغه رقم متر جمع هغه رقم شو. نو دا چې اسمانونه یې پورته کړل، ثم استوى على العرش، ثم بیا استوى له تعالی استوا وکړله على العرش پر عرش باندې على استوا وکړ. عرش چې دی په عربي کې دا د باچا تخت ویل کیږي، اوس خو نو چې دوی پاچا تختونه نه لري چې ورسې په هغه اسمبلي کې د ده دپاره به نو که یو غټه چوکۍ پخوا به نو دا د ده تخت داره کم جوړ بره به نو د سرو زرو یا د سپینو زرو دا به کار په کښې کې سوی په دا لرګو کې لوی جګ کټ و دا نور به ګرده لاندې ناست و دی به موږ چې سټیج ورته وایو دا رقم تخت و هغه به نو بیا هم یو منزل دوه منزله درې منزله دی به په درې منزل کې هلته ناست و نو به لوړ و نو دلته نو هر څوک نه سو ورتلی چې پاچا سوی بره به نو ورلی بره به نو هلته کښېنستی بره به دا د ده تخت ځانو دونه نه و لکه دا د ممبر ځینه خو نو غټ و د هغه ځای سوی پر پرېوتای و کښېنستی ارقم ښایسته به هم ډېر ونه دغه تخت د پاچاهي چې هر څوک ناست وای پاچاهي د هغه در امر لاندې و اوس هغه نم اسمان چې هغه عرش دی پر هغه یې د عرش نم ځکه کښېښوه چې د خلکو په دماغ کې خبره راشي نو پر دې باندې الله استوا وکړ استوا بیا په خپله په لغت کې دغه ته ویل کېږي چې سړی داسې سم نم پر چوکۍ کښېني پښې را وزړی دغه ته بیا استوا ویل کېږي اوس نو چې عرش هغه ځای ته ویل کېږي استوا هغه ځای ته ویل کېږي دغه موږ چې کوم کسان چې دي دا چې په دنیا کې پیدا شوي دا نوي نوي خلک دی بره دغسې ترجمه وکړي نو دا بره سړی په کافر کېږي چې الله تعالی پر عرش کښېنستی استوا کښېنستی علی العرش پر عرش باندې نو ناسته خو چې ده پر عرش باندې پر چوکۍ چې پاچا کښېني دا خو تجسم دی الله خو جسم نه دی بره خو د مجسمه او څه سړی ګرځي انو څنګه به ترجمه کوي استوا استوا یې وکړه پر عرش باندې کما یلیق بشانه د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دغه دی چې د الله د شانه سره مناسب و هغسې استوا یې وکړل نو داسې استوا یې نه ده لکه پاچا چې پر چوکۍ کې اګر چې الفاظ خو هغه کارول شوي ولې هغه وکارول شوه هغه د دې دپاره چې د خلکو په دماغ کې هغه واقعي دغه استوا چې د الله د شانه سره مناسب ده د انسان په دماغ کې نه شي راتلی د انسان په دماغ کې نه شي راتلی لکه موږ بې مثال درته فرض کړو دا ماشینان چې ترکتولان تسې وسویني یو څه رقم کار کوي بل څه رقم کار کوي خو دا کارونه چې رقم رقم کوي موږ به دغه ترکتول دغه کړو دا غارونه چې کاږي دا رقم دا دی چې دا لاس ور داشن کې راکشي یو بل چا ګر سره نه دي لیدلی ما لیدلی دي زه ورغم یو سارا وطن دی بره اوس عجبه شی راوتلی دی یو لښتی دی تسې د دې ځای دروغ ځای په میاشتو اخته یاست و همدای په دوه ساعته کې درته کاږي همدا دوی به نه دا نو څنګه شی دی زه ورته همدا داسې دي لکه موټر دغسې تیل خوري دغسې ریز لري دا رقم یو اوږد لاس رقم شی دی نو دا لاس بولي دا د ده غاړه دا خو لاس نه بولي مګر زه د ده دماغ ته څنګه راولم بره همدا داسې لکه دا لاس دا رقم دی په دا سر کې دی کاچوغه ده دا رقم نو دا کاچوغه بولي دا کاچوغه نه بولي ګوره زه د کاچوغې تورۍ کاروم د لاس تورۍ کاروم د څه دپاره چې د ده دماغ ته دا مضمون ور نږدې کړم بل رقم یې نه سم ور نږدې کولی چې د لاس نوم نه پوهېږم د ده پر غاړه باندې چې دونه غټه غاړه ده لکه دا زما لاس بیا داسې کاچوغه ده دا رقم راواخلي په یوه پله دونه خاوره اخلي لکه نیمه ټیاله دا شیان ورته دا ټول تعبیرات هغه دي چې د ده دماغ کې ور نږدې کړم دغه نومان چې دي د ده په ذهن کې نشته چې زه ورته وایم که دی راشي انجینري دلته وکړي په دا ځای کې داخل شي انجینران یې نو باره لاس نه بولي چې ته د دې ترکتور لاس ور جوړ کړه یا یې ته دا کاچوغه ور جوړ کړه دوی په خپل مابین کې د هر شي خپل نوم لري چې دغه یې ور جوړ کړه دغه یې ور جوړ کړه لکه د ټایر جلا نوم دی د ټایرایډ یې جلا نوم دی د ډرینشاپ یې جلا نوم دی خپل نومان یې دي نو زه چې بل ته ورشیم زه په دغه رقم شیانو باندې ورشیم نو دلته هم د الله عز وجل ذات زموږ په دماغ کې نه راځي استوا یې زموږ په دماغ کې نه راځي عرش یې په هغه چې دی چې استوا پر دې هغه په دماغ کې نه راځي نو دغه تعبیرات یې وکړه چې د خلکو ذهن ته رانږدې شي نور به کیفیت کې هیڅوک نه غږېږي بیا نو الله استوا وکړه علی العرش پر عرش خلاصه د خبرې دا چې بره یې واک په لاس کې ونیوي اختیارات یې واخیست لکه مال پاچا چې پر عرش کښېنستی بره د ملک چارې نو اوس په ده پسې اړ دی بالا پاچا سو نو دا یې پلار چې دا تخلیق ته دې شیانو وکړي تخلیق چې وکړي بره یې نو څه چمپه وکړي اختیارات یې په لاس کې واخیستله بیا نو متصرفي نه کړه پر مقرر باندې چې د پلانې اسمان متصرف ته د پلانې دا ته د پلانې دا ته خپله ټولو شیانو ته تدبیر کوي ورته ګوره ثم بیا استوا الله تعالی استوا وکړه بلا کیف کیفیت به دا ورسره وایي چې کیفیت یې بنده نشي بیانولی علی العرش پر عرش مبارک باندې وسخر الشمس او الله خو هغه ذات سخر چې مسخر کړی دی الشمس المر والقمر سپوږمۍ لمر او سپوږمۍ مسخر کړی دی مسخر دا دی چې ستا د امر تابع وي نه به بره بل فلاني شیخ چې دی پیری یې مسخر کړی دی هغه پیری چې په مسخر کې بره به نو په پیری باندې کارونه کول پیری خو زورور دی ډېر کارونه کوایس خدمتونه به پکول نو مسخر تابعدار ته ویل کېږي لکه یو بل څوک چې مثلا یو سړی چې د بل امرونه مني موږ تعبیر څنګه کوي موږ وایي دا یو څه پلانې ته مسخر دی و پلانیت مسخر دی معنی چه غرص پکی دی اگه که اینو نو اللہ و تعالی دا المر و سپرموی ام مسخر کرد تسخیر کرد تابعدار کرد چه المر تا چه ارسون غطیه ارسونگ چیه دلت باز ما امر منیه و سخر تابعدار کرد الشمس المر و القمر سپرموی نو برا تسکی المر سپرموی کلون ار یبه یجری جریان داری بیر تکی لعجل مسمى تخبیل معلوم نیچه پوری تر اجل مسمى پوری چه قامت علاو تتاکل تر اغا وقت پوری پا جریان که دیده بیا بریک نیسی والای تال مرچ علاو تالاو تو تزمه دا پار مسخاره گرزا با یا سورموی تو والا نور دی نس تاب که والای سی نچای چرالای سی یو خواه نس کرلی بیا با تر اجل مسمى پوری چه علاو تتاکل تر اغا وقت پوری بزی که دایس با خبر پویجری نو کلون ار یوی یجری تکی لعجل مسمى تر آغ اجلا پوری تر آغ نیتی پوری مسمى چه علا ورتا مسمى کرده چه در داغ در قیو در داغ وقت تجریان لره برا بیا ختمیه جا برا بیا قیامت رازی دایوا ترجمه سو بلا ترجمه داده چه دالا پا معنا ده فیگه کلون اریوی یجری جریان کی تاکی فی اجل مسمى پا اخپل مخصوص نیتکی دل مرد پار علا نیتا تاکلی ده چه تبا پا دریسا و پینزش به توریز که داخل مدار توی که نو دای په د ادرس او کنځش په تولیز کې پر پر راځي پر هغه باندې د کال نه دی دوه نشپې دی دا برجونه چې موږ وایو لکه دا وسل د خجان وري پر وري یا په دابل کې بر حمل سور جوزا خدا د ګرد کال مدار دی یو خدا یومي مدار دی چې دسی ګرځي یو په خپل مدار چې دی روان هغه په بسټه کال کې دی پر کې داغه مدار داغه جریان څخه چې شپې دی کې پسرلې دی بیا دوبې دی بیا من دی دا ژمې دی داغه څلور فصل د کې مخه پیدا کې خدا د تاګه څخه پیدا کې مشترانه جی د اداره کم د دایره ده نو چې دی مطلب مشترانه جی کې ګرمي را باندې جوړی چې راځي دی کې اخواته کې هغه نو بیا چې جوړی بیا یخ را باندې جوړی نو داغه د مدار دی په کال کې پر سپوږمۍ تم دغه رقم اجل په اجل مسمى کې هغه کې میاشت ټاکلې ده چې به خپل مدار په میاشت پوره کړي نو یو په میاشت کې راګرځي بل چې دی مثال په تور په کال کې خپل مدار پوره کړي نو دا لام په معنا د پیس کولون اریوي یجري جریان کوي تکي چې اجل په خپل وخت کې مسمى چې معلوم دی په خپل مسمى معلوم وخت کې وخت پوره کړي لمر نه ځنډیږي چې دا یو کال چې دی عبارت دی مثال په تور څلور ساو ورځې چیرې چې لمر را ورسېږي خپل ځای ته تر اوسه چیرې ورک وي بس ستړی سم کراک دا کراک په دې کې نهسته په خپل اجلې مسمى کې ټیک هغه ټیم پوره کوي نو سپوږمۍ دا رقم ده چې وځنډیږي چې باره څلور دېرش ورځې چیرې چې لا سپوږمۍ نه وي پوره سوې نه هم دا رقم ده چې دا لمر ځنډکمي د مثال په تور یا چابک سي چې په دوه سوه ورځې کې دا بله پلا چابک راسي دغه اکسلیټر ورډر کړی هغه رقم نه کړی چې اجل مسمى علاوه ورته ټاکلی په هغه اجل کې اړ یو خپل دوران کې روان دي نو د اجل مسمى ترجمه دوه رقم اوسو تر اجل مسمى پورې چې تر قامت دي تر هغه وخت جریان کې ام سی اس ولا یا په خپل اجل مسمى کې چې په دغه ټیم کې دی د خپل دور پر کې ام سی اس ولا په دواړو کې غلط نشته نو کلن ار یو د دالمرو د سپوږمۍ یجری دی تکي جریان کې لاجل مسمى تر هغه معلوم نه چې پورې چې قامت دي یا د ار یو تکي اجل مسمى په داخپل معلوم وخت چې په داخپل ټیم کې داخپل مدار دی پر کوي نو پس یدبر الله هغه ذات یدبر چې انتظام کوي الامر د هر کار چې په عالم کې واقع کیږي دا غدي یدبر الامر چې تدبیر کوي داخپل امر چې هر کار په دنیا کې کیږي د الله په تدبیر باندې کول کیږي په دې کې د بنده اختیارات نه چلیږي مګر نه هغه اختیارات چې الله یې ورلره ورکړي که دایس په خبره پوسو لکه وس مثلا زه د خپل شمله د دسه کوم دا غم تدبیر اصلي الله تعالی کړ دی خو دلته وس ما ته قدرت راکیز ما الله سي ورته زریعه کړ دا خو ته ما واړول نو د دنیا هر کار چې دی تدبیر د چا کار دی الله کار دی کول چې بیا کی کول نو بیا د چې د هر مخلوق څخه د اسباب د لارې کار اخسي هغه بورته مسلطه کینو یدبر انتظام کی الامر د هر امر یفصل الایات بل دا کار کی یفصل چې تفصیل باندې بیانوي په توضیح او په تشریح بیانوي الآیات دلائل د خپل قدرت دلائل د خپل وجود د الله تعالی د قدرت د وجود دلائل چې دوه قسمه دي یو تکوینیه بولي یو تشریعیه بولي تکوینیه هغه دغه دی چې د قرآن د نزول بې ضرورت خلق درک کی چې قرآن لاندې نازل شوی چې وشاران خلقو پیدل شرک نه کاورته ناسو چې دنیا یو متصرف لري دا د لمر انتظام دا د سپوږمۍ انتظام دا د منې ودوبې وژمې دا بارانونه دا شان راشنه کې دا ګلان دي دا میوې دي رقم رقم چې دغه چې دي دا د تکوین د لایلې تکوین دا جوړته د نظام وای د دغه نظام دا جوړ په دغه دلالت کوي چې دا یو خالق لري او هغه د سی به ساری خالق دي چې ځان ته شریک نه لري ولی بل دغه نظام شته چې بل چا بیا بل نظام جوړ کړي چې هغه بیا بل خدای نعوذ بالله ودرنو دی معلوم دار ساری نه لري واحد لا شریک ذات دی کېدای سي زما په خبره تاسې پوهېږي موږ چې ګاګې دی چا بنګلې تور لره ورش بارنو اسړی خو نو خیال کې بار پلان پلان کې دا مې دا رقم جوړ کړي دا مې دا رقم جوړ کړي دلته مې د شیرا چې هغه شا سړی چې دغه مهندس تاریانی چې دا صاحب فقط پیسې په ار رواو نه راوچا ګټلې وي دغه پیسې کمال د مهندس چې چا کوم نقشه چولې ده کمال د جوړون کې دی عدالت چې اخته و مستری دغه سره کم لاس چلولې ته دغه لاس ته وګوره دغه نقشه وي ته وګوره دغه د چت څنګه سره جوړ کړی دی ګوره هغه دلته نسته تللې دی په خپل کور کې به یا بګر سره مړی کمال چاته ښکار کیږي او شار سره کمالات دلته ګوري چې دا ستاده لاس کمالونه دلته پاتې دي نقش دي پاتې دي نو موږ اوغه د مستری کمال پر چا و پیژنې پر دغه شی باندې مو پیژنې دغه جهان هم دغه رقم دی د الله دغه قدرت به لا کیف نقش موږ دلته ګورو چې دا سره کم ځات دی دا څنګه قدرت عظیم دا څونه قدر علم دی دا سره کم عمیق نظام یې جوړ کړی دی موږ دغه ځات څه دی پیژنې دا تکوینی دلایل یو د شریعت دلایل قل هو الله احد ورتوا تعالى وتعالى يودي دلت الشريعات دلت شيء لا يودي ويبنا دا خبره باني دلت الشروع ده اغه معنوي دلائل تكويني نو كده تكوين دلائل ما لا ولا بس تكري دي باكل نا فو اسر الى الله تعالى في جندل اس فلا جهان كي فكر وي چار سونه زان سرتم باكينو او دا غرقم د تشريع دلائل دا غرقم جي لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا فقران كي كپم زكي كي تسمعنو کی دوخ دایان و ولتی وخت جنگ سر کړی سره خراب سی وای داشیا یا لا اله الا هو په قران کې څو آیاتونه راځي چې نست معبود بر حق ما ګرنه یو دغه الله پاک نو د تشریع د لارې څخه هم د الله د وحدانیت آیاتونه مشته بیان سی وی دي د تکوین د لارې څخه په دې جهان کې ما لاره ته یشتي اوس موږ تاسو د پترو ته ورځو ار د پتر ته چې ورځي الله ته چې دی لیکلی وي اسلحه بند ده اسلحه بند ده الکه بیا ماشین لیکلی کله چې کوپ چې لپای پر کش کړی دغه د هغه چا د پاره کړی دی چې هغه توري نشي ویلې په دا نقش پیږ دا بل بیا د هغه چا د پاره کړی چې هغه توري ویلې شوی پند نور خو نو وست اسلحه مسله کړی د سیګریټ په باره کې چې دی الته سیګریټ لیکلی چې لپای دا پر کش کړی چې معنی سیګریټ مڅکاو اګه سې د سیګریټ ور کړی نو بلته بیا لیکلی د مثال په تور چې نو سموکینګ وای سیګریټ مڅکاو یا نور کنه په یوه موبایل خو مونږ دلې گاګای د مشته چې ورځته د موبایل فوټو یې شي بلای چې لپا پر کش کړی چې د موبایل مراوړ ان هغه کسان چې لیکلوس نه لري هغه دغه څه کار اخستلی شي کوم کسان چې بیا د مثال په تور چې هغه لیکلوس کولی شي هغه تل کې وي موبایل بند راکړي موبایل بند هغه دغه څه کار اخلي هغه دغه څه الله تعالی د خپل د وحدانیت چې ما و پیژنې دواړه د لایله په جهان کې دا د لایله مریله کړی دي چې ریړی والام کار ځنی اخسرلی شي ډېر وریم ځنی اخسرلی شي کدی سړی سي کار ځنی واخلي الله پیژندلی شي او د هغه چا د پاره چې بیا ځان ته کناغه چې زه تعلیم یافتم دغه د پاره د قران کریم ملایم چې ونه سونه وی ګور چې تعلیم یافتانو ستاره تعلیم نو څنګه تاسو په دغه چې فقط په مازه ته ناورونه ګوري قصې به ګوري ته به د شاعرانو شعرونه ګوري ته به د مثال په تور د فلمو قصې ګوري خو دا کلام دی وی ګوري چې ما پر و پیژنې اوس په نړۍ کې چې د کفار اکثره ایمان راړي دی مجبور چې دا وس شې دې چې دا دونه جنگ په شروع دی دا دونه مړي پر شروع دی دغه خو بمبارونه چې هغه خلک په بار ته ما میږم په ځانوب سپمن ترې جنگیر دا وسپورتي شي خبره پر دې قران روانه ده نو راسه وی ګورې چې په دې کې څه شي دی اوس د دې د پاره ګورې چې معلومه یې هغه چې پای ته رسیدل بر مؤمن ایمان را خو دا قران کې د څه دلا ال پراتیج نو الله دا راسي وای یدبر الامر یدبر انتظام کی الامر دا امر دا هر کار چې په جهان کې کیږي یو فصل په تفصیل بیانې الايات آیاتونه د خپل قدرت د خپل وجود په تکوین کې په تشریع کې د صد فار لعلكم لعل شيئتكم تاسب بلقاء پر ملاقات مخامخ کې دورا بكم درب ساس تو قانون یقین وکید دغه د فار د ګرد سیوی دي چې ته به بر پر اخرت ایمان لرې چې د اعلی سره ملاقات کې د اعلی حضور ته درې ژه په مضمون ته کې دای سپې دي په دغه آیات کې اوس موږ را شروع کې کوم خبر روانه سره د اعلی وحدانیت بیان څخه د قران عمده مقصد مخ کې قران حق بر له مقصد چې شي مقصد دغه دي بیرته وایم د اعلی تعالی د څه کارونه د حساب کې الله الا الذي غزات رفعت برتكري السماوات اسمانون بغير عمد بلا يستني زخه فلر نلري ترون تسيبني هذا اسمانون خورتو غوري كما دچستن لري ثم بيان دوم كار كما استوى على العرش بي استوى پر عرش باندې وکړه معنا تصرفات فلاس کې واخصله پاچی سم دم خپل قبضه کړ وسخر الشمس او سخر او مسخر کړی در این کار دادی از شمس المر و القمر سپوږمی د المر سپوږمی به سره کم دی کل نجری اجل مسما اری او تکی تر اغه معلومه نیټه پر ځان رسی یا اری او تکی په خپل معلومه نیټه کې خپل مدار پر کوي بل سره رم کار یو دبر الامر الله تعالی انتظام د ار کار کوي ار کار دس نه دی چې د الله تعالی نه عجب لا پام نه دا کار وسی ګرځه په تدبیر باندې سی دیو کار د الله تعالی به اراده نه کیژنو يفصل في نظام كارداد يفصل وش بتفصيل بياني الآيات الدلائل ده قدرة خبل دلائل ده وجود خبل أم بتكوين كم بتشريعك ده سادة بارا بايدا بنو چش لعلكم شاية تاسي بلقاء پر ملاقات بانجي پر مخا مخيادو بانجي رابكم دراب ساس زي وقت دراب سر أولي چه مخيادم چه پر دغب توقنون تسي يقين وكي چنو ده كار خو قرد پالتون دي سوينو كي دايس پا مزمون پوهيجي دو يوسره چه دير خرچا كي هدف نلري په واخو هدف لري خلک برای د دور خرچه پالتو دي انجنيران د نقشې د لکړې درولې در بنان سره چې ترکتلان چې او تور ته دلته سات کړي خلک وي حکومت ګورمنټ تلته یو هدف لري په خدای چې اخر په اوپو یو رغول چې چم راوکی دلته د چیز کې چې دور لینو نه کاش کې دور لینو نه کاش کې اخته دي دا راس هغه راس ګایګل تیارین پر وګرځول شي خلک وي دا هدف لري دلته چې دا دوغه نظام جوړ دی دا غټ نظام دلته الله تعالی هیڅ پیدا نه پکشي مونږ پر امره ته بي هیڅ اراده الله تعالی نه ورته لري الله دا غد شتي سي بیا دا الله سره مخ کېږي نو چې مخ کېږي هغه ملاقات دي د حساب د کتاب د پاره دي چې تا ولې داسې کول ولې داسې کول نو اوس به لاسره خپل حساب تسبیح کوي الله عز وجل زموږ د ټولو خاتمه پر ایمان الله دې صحیح یقین و ایمان زموږ په نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.